بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تاريخ 7 مويز ربيع الأول مواكب 1442. Katika darsa kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na babu majaa في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي وهو ضعيف رافضي خبيث قال أنبأنا رجل من بني تميم، رجل مجهول، أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابن أبي هالة، عن الحسن بن علي قال، والحديث لهنا ضعيف. قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا. وصافا نمتني يوكو kueleza, akiambiwa amsifu mtu yuko vipi aweza kukuelezea kiasi cha kuonekana kwamba wamuona mbele yako yule mtu. Wasafan an hiliyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'a, nataka kujua kuhusu sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam na tabia zake alizokuwa nazo Mtume sallam, muamala wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi tushawahi kuisoma, hadithi ya 8 kama sikukosea, hadithi ya 8 naam, mwanzo wa kitabu, sehemu katika hii hadithi ilikuja hii. Sasa imekuja zaidi, ni ndefu sana, ukiongeza na kule yazidi kuwa ndefu. قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. معنى هذه اوصاف تليلزا كله وكيرودي كله وتطات. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. سأل أباه علي بن أبي طالب. كيفو بي ما يلزو هيا موانزوا نكياسي الشيخ عليكو أشعي يلزو كنيوما كوسو صفة يمتوم صلى الله عليه وسلم nakuwa uso wake ulikuwa uking'aa kama mfano wa mwezi ukitimia. Haya yote tuliyozungumza kule, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hapa ni kuanzia qala alhasan kuendelea. Qala alhusain fasaltu abi an dukhuli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته من جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم على الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسائل من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. Mpaka hapo hadithi inshallah mwanzo tutaeleza katika sharh, tufungue kisha kilichobakia tukifika sehemu yake tutasoma inshallah. Hadithi ndefu. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahu Allah ta'ala: hadha al-hadith juz'un min hadith Hind ibn Abi Hala radiyallahu anhu, wa qad taqaddama al-isharatu ilayhi. Hii hadith ni sehemu katika hadithi ya Hind ibn Abi Hala radhiyallahu anhu. Na Hind ni jina latumika kwa mume au kwa mke, Kiarabu yatumika na wanaume na wanawake. Hind ni jina ambalo latumika kwa waume kadhalika kwa wake. Na hii yasema imetangulia kuishiria sehemu katika hadithi huko nyuma, wa annahu hadithun tawilun jiddan, ni hadithi ndefu sana. Rahimahullah fi mawadhi'a min kitabihi, al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ameigawanya hadithi akaiweka sehemu mbalimbali katika kitabu chake. Wa huwa hadithun dha'ifun isnad kama sabaqa bayanuhu, hadithi yenyewe ni dha'ifu, isnad yake dha'ifu. لكن الأوصاف التي ذكرت فيه لكثير منها شواهد صحيحة ثابتة. إنغاوا هذه الصفة مازو زتتاجو هابا نينجي كنا أحاديث صحيحة أمازو زميليزا صفة الزمتوم صلى الله عليه وسلم. قوله فذكر الحديث بطوله، في هذا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى طول الحديث، أبا يشيريا ولوريفو وي حديث، وأنه ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب التي يعقدها. نكوى أليكواني من يكتشاقوا سهم كتك هي حديثي كننغانا نولي ملانغو أنا أتاج كما نملانغو نوليز صفة زمومبيلي أمتوم صلى الله عليه وسلم أليليز سهم هيو. Sasa hivi azungumzia tawadhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo akachukua kipande cha hadith kinachozungumzia unyenyekevu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ndefu. Qawluhu qala al-Hasan fakatamtuha al-Husayn zamanan, yani annahu lam yukhbir akhahu al-Husayn bisu'alihi lihindin an awsaf an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan radhiyallahu anhu ni mkubwa wa al-Husayn, si mapacha. So watu wengi vile wakizaliwa pacha itwa Hasan na Husayn, wakaona pia wale walizaliwa pamoja itwa Hasan na Husayn. Aa, Hasan ni mkubwa, Husayn ni mdogo wake, na al-Hasan ni mbora kuliko al-Husayn kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimbeba al-Hasan mbele ya masahaba akawaambia: inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atayn min al-muslimin, hakika kijana wangu huyu ni bwana tukufu, na Allah ataleta sulhu baina makundi mawili makubwa ya Waislamu kupitia huyu kijana wangu. Na hii ni ishara toka Mtume sallam juu ya ile fitna itakayotokea baina ya masahaba. Msifikirie Mtume sallam alikuwa hajui, kuna watu wazungumza tu. Usione Mtume sallam alikuwa hajui kwa kutatokea fitna baina ya masahaba, bali alitabiri na akawaambia masahaba, bali akamwambia na Ammar ibn Yasir kuwa wewe utauawa katika hivyo vita, na wale watakao kuua watakuwa ni wakosi. Hii ni hukumu ya Mtume za sallam. Lakini mbona hapa katika hii hadithi yasema wasayuslihu Allahu baina fi'atayn min al-muslimin, akaita makundi yote nani? Waislamu. Sababu wamejitahidi, wakaona hii ni haki, wakasimamia katika ile haki. Kuna yule aliyepata, kuna yule aliyekosea. Aliyepata ana ajiri mbili, aliyekosea ana ajiri moja, kwa sababu sahaba daraja yao ni ijtihad. Kwa tusije sisi leo tukaje tukaingilia pale tukaanza kuhukumia watu. Ndio khutba Sheikh Abu Hashim fikiri jana azungumza kuhusu swala hilo. Usijione wewe umesoma ukapata shahada kubwa ukafikiria waweza kuingilia baina ya masahaba mpaka kufikia kusema kwa kuna masahaba waenda motoni. Do, hii jamaa mfika mbali. Kuna watu wasema ni madharau, lakini ni kweli. Shida iliyowapata leo wengi katika watu ambao jinasibisha na kusoma ni hizi shahada, zimeleta shida kubwa sana, haswa samani, lakini haswa shahada za kutoka Sudan, Malaysia, Nigeria, yani humu huwa watu wana taabu sana. Si wote, lakini wengi wao wana taabu. Jamaa kule upewa sahali yani mara moja tukienda. Sasa hivi watakwenda Sudan kusoma mara moja tukia apply, basi twende ya zoli naenda kule, ukirudi hapa uzungumza maneno ya ajabu kweli kweli. Nini doktor mimi? Ah, mara enda Nigeria, hujui anasoma kwa nani, ogwebwefu sijui nani huyo, mshia huko asome some kwake huko, akimaliza arudi hapa ana shahada pia, ana shahada kubwa. Shahada yake yampa ruhusa kuwatia masahaba motoni. Akili yako mzima, lakini wazungumzia nani? Sadat sahaba ya jamaa, as-sahaba, yale yaliyojiri baina yao, atakayewahukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usiingilie yule subhanahu wa ta'ala aliyewasifu katika kitabu chake, ilikuwa yuwajua yale atakayotokea baina ya masahaba, yuwajua alamul ghuyub subhanahu wa ta'ala. Lakini hivyo hivyo akasema nini? Radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi hapa. Al-Hasan aliuliza kuhusu wasifu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema hilo jambo sikumweleza ndugu yangu Al-Hussein kwa kipindi hivi. Kisha baadaye akaja kumweleza, thumma hadathtuhu, kisha nikaja nikamhadithia, bwana mimi nimeuliza jambo fulani na hii ilmu chukua na wewe. Asema fawajadtuhu qad sabaqani ilayhi, ay wajadtu anna al-Husayn radiyallahu anhu sabaqani ila hadha as-su'al, nikampata ndugu yangu Hussein kumbe amenitangulia katika kuuliza swali hili hili, bi maana yeye pia tayari ashaliuliza. Fasalahu amma sa'altuhu anhu, maana kauliza kwa kile ambacho mimi nimeuliza. Wa fi ba'd an-nusakh sa'ala abi, fasala abi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kuwa limuuliza baba yake Ali ibn Abi Talib, an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada minhu shay'an. Hapa haya ndio aliyoulizia, yani anna al-Husayna zada bi annahu sa'ala Aliyan an dukhulihi lilbayti madha kana yasna'u idha dakhala albayt an madkhalihi. Husein akamwongezea zaidi faida Al-Hasan, kuwa mimi nimeulizia zaidi kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanzo nimemuulizia madkhalihi, maana yake kule kuingia kwake nyumbani, huwa hufanya nini nyumbani, ili na yeye amwige babu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni babu yake. wakaifa yukasimu waktahu fi beiti, hata kujua katika nyumba yake akiingia hugawanya wakati wake vipi. Wakaifa kanat muamalatu li ahlihi wama akhlaquhu maahum, na alikuwa akiamiliana vipi na wake zake, akhlaq zake zilikuwa vipi akiwa pamoja na wake zake. Wasaalahu an khurujihi min albayt, na hiyo ndio makhrajihi, anapotoka nje. Wa mulaqatihi linnas, na kule kukutana kwake na watu. Wa kaifa kana yuashiruhum wa yuamiluhum, alikuwa akitangamana na watu vipi, akiamiliana na watu vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasaalahu an shaklihi, kisha akamuuliza na shakli yake, ay sifatihi wa hay'ati julusihi linnas, sifa yake Mtume sana alikuwa vipi, na alikuwa akikaa vipi akikaa na watu. Kwa hivyo huyu ni kana kwamba ameuliza maisha yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aishi vipi. Angalia walivyokuwa wakiona mbali masahaba, sababu wataka kufanya nini? Kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kujifananisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam 100%, lakini waweza kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha, ukajifananisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye kudwa kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, konsisi ni kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ndilo jambo ambalo Muislamu atakikana alitafute katika maisha yake, amsome Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi, kwa sababu hakuna khairi isipokuwa utamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alikuwa mbele wa kwanza kabisa. Sasa katika nyanja yoyote ya maisha yako utakuta kuna mafunzo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuachia, lakini je, wayajua? Hapa ndio kwenye jambo ambalo ni muhimu atakana Muislamu ajishughulishe nalo, na ndio hapo utakuta ulama watu wana saih katika suala la kusoma dini ya Uislamu. Yawezekana kwa mfano uchukue kitabu Riyadhus Salihin al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye ameandika kile kitabu, ni kama amefupisha amefupisha pale namna alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mambo yake ya maisha yake, katika kula kwake, kulala kwake, kutangamana na watu kwake, mambo mingi sana ametaja pale. Na mfano mwingine ni Shama'il ya Imam Abi Isa Tirmidhi. Kwa hivyo ukichukua kwa mfano Riyadhu Salihin, leo iko na tarjama ya lugha ngapi Riyadhu Salihin? Utakuta kuwa Kiswahili iko, Kiingereza iko. Tuseme kwa mfano wewe Kiingereza ufahamu vizuri, lakini Kiswahili waelewa. Alhamdulillah, nenda katika maduka ya vitabu utaona Riyadhu Salihin kwa lugha ya Kiswahili. Hadithi yatajwa Kiarabu na Kiswahili. Kila siku soma hadithi moja tu, kisha weka alama ufunge ukikando. Hadithi moja tu kila siku. Utajikuta kuwa baada ya mwezi umesoma hadithi 29-30. Je, baada ya mwaka hadithi 300? Na ukizielewa kweli vizuri, ni ilmu kiasi gani umechukua? Alafu katika Qur'an aya moja peke yake, kila siku soma aya moja peke yake. Ikiwa ile tarjama ukuielewa, kwa mfano uliza hii aya maana yake nini, moja peke yake, hivi kwa mwaka utakuwa umefahamu aya ngapi katika kitabu cha Allah? Ikiwa aya moja yenyewe atosheleza, ni ilmu kubwa. Sasa wewe kila siku jiwekee aya moja, hadithi moja, basi si zaidi hapo, uone yale mabadiliko yatakayokuwa katika maisha yako, sababu wamsoma nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih wakimuulizia Mtume sallam ili wajifananishe na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada' minhu shay'a. Kwa hivyo hivi vitu vyote akaelezewa Asema katika jawabu alilojibiwa sasa, kauluhu kana idha awa ila manzilihi ay idha dakhala baitahu, Mtume sallam alikuwa akishaingia nyumbani kwake, jazza dukhulahu thalathata ajza'in, ay qassama dukhulahu lilbayti ila thalathati ajza'in. Mtume sallam alikuwa akigawanya kule kuingia kwake nyumbani ule wakati wake akiugawanya mara tatu, juz'an lillah, sehemu kwa ajili ya Allah, yatafarraghu fihi lilibadati wassalati wattahajjud, huu wakati wake ameuweka kwa ajili ya kufanya ibada nyumbani, sala, tahajjud, aliyeweza kusema kusoma Qur'an, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nyumba. Na hili ni jambo ambalo wengi katika watu katika ghafla nalo. Hebu tujiulize sisi wenyewe, unapofika nyumbani kwa mfano, je, wasoma kiasi gani katika kitabu cha Allah ukiwa nyumbani? Usirukiruge wasema watoto wasikii bwana kila ninachowaambia. Sasa wewe huu mfano pale ndani, hii katika hikma yake kubwa ni kuwa yule mtoto akulia amuona mzazi afanye ibada, ajua ule uzito wa ile ibada katika maisha yake. Lakini mzazi aingia nyumbani, anapoingia hana time ya kuswali swala za sunna kwa mfano kama qiyam, Qur'ani hasomi kwa mfano, kitabu hivi tuashike asome tu hivi, hiyo hadithi moja kwa mfano tuliotaja na aya moja pia hafanyi. Sasa ule mtoto utaka kulia vipi? Kisha akileta fujo fujo, mnunulie PlayStation kama sijui nini ile, shika hii mwanangu katezi pale kando ili asikupigie fujo, wewe watarajia kutakuwaje pale ndani ya nyumba? Utakuwa na matatizo, matatizo. Sasa hikma ya Mtume salama kufanya hivi, utaangalia, ukiangalia kwa makini utakuta kuwa mbali na kuwa ni baraka ndani ya nyumba, kadhalika ni mfano mzuri kwa wale walioko ndani ya nyumba. Na wewe jaribu, ukiingia nyumbani una sehemu katika juzu yako ya Qur'an wasoma, una sehemu katika kitabu chenye faida wasoma, alafu uangalie patakavyobadilika pale ndani ya nyumba, utaona wewe tu shahida. Wallahi yule mtoto siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, yeye pia atatoka mfano kama ule. Sasa mtoto amezaliwa na tabia ya kupenda kujifananisha na mzazi wake. Asa usingie ndani ya nyumba wavuta sigara, kisha umwambia mtoto kuvuta sigara, wajua ni hatari wewe, usijaribu. Na yeye wakuona wewe wavuta, wajua wasema wamconfuse yule mtoto, yuachanganyikiwa. Kuna vitu viwili vya gongana, kitendo chako cha gongana na maneno yako. Sasa akiangalia aona, mbona hayaingia kilini? Kama kweli ina madhara, mbona babangu atumia? Labda atakitu mimi pia mpate ile starehe anaoipata, anionea wivu labda ubaba. Mwisho waje kumuona yule mtoto yafanya kama unafanya wewe. Na huu ni mfano tutotoa, lakini watu wana mambo balaa balaa wanaofanya. Kwa mfano matusi, kuna watu ndani ya nyumba matusi hayawaishi katika midomo yao. Mtoto akikosea atatukaniwa mamake, na mama mtoto akikosea atamtukania babake, na matusi ya ajabu sana. Sasa usishtuke yule mtoto akikulia akawa katika hali kama hiyo. Kwa hii ni faida kubwa sana ya kufanya ibada ndani ya majumba yetu, miongoni mwa faida nyingi, moja ni hiyo. Qala wa juz'an li ahlihi ay yaj'aluhu li mu'asharatihim wa mu'anasatihim wa muhadathatihim, ana sehemu ya watu wake wa nyumbani, bimaana ana muda auweka wake zake azungumza na wao, ajifurahisha na wao, mpangilio wa hali ya juu. Si akiingia nyumbani bado ambeba malaptop yake tu iko hivi tu, kuna ani mambo atie huko huko bwana, aje kuyatia mpaka ndani ya nyumba. Na si siku moja ati labda pengine amezidiwa na shughuli, kila siku yuko hivyo, kila siku hana time kabisa na familia yake. Au pengine mtu waingia kutoka toka mapema asubuhi akiingia ingia watoto washalala kila siku kasoro Jumapili, na Jumapili ataka yeye alale sababu anchoka, alala huyo wewe mpaka chakula cha mchana pia huyo waagizia kwa mfano, na si vibaya sababu atakumzika. Akishakula vizuri saa 8 tena alala mpaka asri, akimaliza asri labda na shughuli za kutembelea tembelea rafiki zake maghrib hiyo, akirudi arudi baada ya isha, hana time. Kwa hivyo hii sehemu pia Mtume sana alikuwa akiweka ya watu wake wa nyumbani. Wa juz'an li nafsihi ay thumma bayyana madha yasna'u fi hadha aljuz' alladhi li nafsihi, na sehemu katika yani masaa yake ya nyumbani ni ya nafsi yake, kisha akabainisha huwa yufanya nini katika ile sehemu ya nafsi yake. Faqala thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa baina an-nas, ile sehemu ya wakati wake baina yake yeye na watu, uigawanye watu wanje, yani yastaqbilu fihi man yatihi lis-su'ali wal haja, ule wakati ameweka awapokelea wale wanaokuja kumuuliza maswali ya dini na wale ambao wana mahitaji yao, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa Uislamu alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo yuwapokea wale waliokuwa na matatizo yao waje. Qawluhu fayaruddu dhalika bil khassati 'ala al 'amma, yani hadha al juz' alladhi li nafsihi yadkhulu 'alayhi fi khawasu ashabihi radiyallahu 'anhum wa yas'alunahu wa yatafaqahuna 'ala yadayhi thumma hadha alladhi ya'khudhunahu 'anhu yuballighunahu 'ammata an-nas fayaruddu dhalika bil khassa 'ala al 'amma. Maana yake ni kuwa hii sehemu katika wakati wake ambao ameujalia kwa ajili ya nafsi yake, humuingilia watu katika masahaba kwake yeye ambao ni khasa, bimaana wale wanaovioni katika masahaba, wale ambao wana daraja za juu katika ilmu katika masahaba, waingie wakimuuliza ili waifahamu dini ya Allah mbele ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kisha wao wasimamia jambo la kuwafikishia wale wengine. Bimaana sio pia wale wengine waingie wauliza, itakuwa ni maswali mengi, wakati wale waweza kuuliza kwa niaba ya wale, kisha wakishamaliza wao watoka waende wakawafikishie wale walioko kule. Kwa walikuwa kisaidiana katika hili. Angalia usulubu wa Mtume sallam katika taalimu, yani wafundishwa kisha nyinyi mtoke mwende mkafikishe. Na hili utaliona kwa wengi katika masahaba ambao walitoka kwao wakaja kwa Mtume sallam, wakakaa masiku waliokaa wakachukua ilmu wakajifunza Qur'an, kisha watoka wakiwarudi kwao Mtume sallam akiwahusia kuwafundisha wale waliowaacha nyuma katika jamaa zao. Kwa wao watoka wafikisha ile ilmu, ilmu yasomeshwa. Asa uangalie huu uslubu wa Mtume صلى الله عليه وسلم na namna gani ulivoleta matunda mazuri kwa miaka michache sana. Lau kama watu wangeufuata huu uslubu wa kuchukua wanafunzi wakafundishwa wakaelimishwa kisawasawa dini yao, wakahifadhishwa Qur'an, wakahifadhishwa mutun, baada ya miaka michache hivi wale watoke kila mmoja arudi kule alikotoka, akae msikitini asomeshe na mujtama ukubali, kwa mfano fulani utumemweka ni mwalimu pale atusomeshe watoto wetu, basi upande wake wa dunia yake wamsimamie, wamsimamie upande wa dunia yake, sababu wako wengi katika tulab alilm. Kilichowafanya wao wawache kabisa suala la da'wa na nini, utakuta kuwa hakuna njia na masdar ya kupata riziki yake isipokuwa ni yeye aende akatafute, na hii si vibaya, ndio sawa. Lakini sasa ule wakati ambao yuenda kule, ingelikuwa watoto wa Kiislamu wafanya nini? Wafaidika. Kwa hivyo sio kuwa nyinyi mwamlipa, hamwezi kumlipa kwa ile kheri kubwa anawafanyia, lakini mwamtosheleza dunia yake, kuangalia weka hapa, somesha watoto, kazi yako wewe kusomesha, somesha Qur'an, ifadhisha watoto Qur'an, wasomeshe dini ya Allah, upande wa dunia yako sisi tutakusimamia. Lau kama watu wangelifanya hivi, wallahi kwa muda mfupi huu mujtamaa ungebadilika sana. Ipangwe tu manhaji, mustawa wa kwanza utasomeshwa vitabu hivi, mustawa wa pili vitabu hivi, mustawa wa tatu. Haifiki mwaka mmoja wa pili tu, pale pale tayari ushapata walimu wa qaida, utapata pale pale walimu wa nahwu, utapata pale pale walimu wa fiqi, utapata pale pale walimu wa hadithi, pale pale tu. Kisha kwa namna hii ndiyo mujtama wakuwa kielimu. Kwa namna hii ndiyo wakuwa kielimu, watu ambao wabeba katika nyoyo zao ham ya umma, kuwa mimi nasoma ili niifikishe. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba kiufupi, wakija kwa Mtume sallam akiwasomesha Mtume sallam, kisha wao wakiibeba ile ilmu wakifikisha kwa jamaa zao kwa mfumo huu. Haya, kuna wengine wafatana fatana mahizbi walikuwa umu umu. Wengine nawajua vijana walikuwa mara mara wakija kwenye madarasa, mara ghafla wafatana mahizbi. Mahizbi watawapoteza vijana. Musione mwa mwaitwa nani celebrities, ni upuzi tu, ati kwa sababu uvutwa na video na wewe pia ushikeshike ndevu zako hivi uvutwa na video. Wapata nini? Miaka yaenda yakirudi, kama wale waliochukuliwa kwenda mji wa Kilifi kule kwenda kutafuta waimbaji, wallahi ati watafuta watu wenye talent za kuimba msikitini. Bwana msikitini jamaa waletwa mmoja mmoja, wale vijana kama wale got talent wale waletwa mmoja mmoja pale, kisha jitu zima laimba, mtu mzima aimba na mwingine aimba na ala za mziki ndani ya msikiti, wallahi urabbi. Alafu waeka kwenye YouTube, si ati kitu cha kuambiwa, iko kwenye YouTube utaona wajisifu nayo. Hawa mahizbi watawapoteza jamani. Hebu fikiria mtu anatoka hapa ende mpaka kule ende atafuta watu waimbe. Ilmu gani anawapelekea mtu? Sasa nyinyi lini vijana mtakuwa na akili ya kuona kuwa huyu hivi anavyotupeleka huyu atupeleka mahali pabaya? Sijui Allahu a'lam, lakini sijui watu wafikiria vipi. Wakaona duati da'wa salafia ni waovu, na hawa ambao wawaelekeza kwenye bid'a na wawaelekeza katika mambo ambayo hayana faida na wao katika dini yao wala dunia yao, wawaona hawa ndio wako sawa wawaelekeza. Sasa ukishaona jambo kama hili ndio wakumbuka, man yahdillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Ukikumbuka hizi aya kidogo za kupa utulivu, huwezi kuwalazimisha watu wote wakawa wafuata njia ilonyoka. Ni Allah ndiye anafanya nini, anayeongoza. Lakini mtu angalau akae chini ajiulize kuwa je, hii njia ninayoifuata ni sawa? Kaa chini jiulize, hivi mimi nitoke Mombasa twiri twiri twiri mpaka Kilifi nenda msikitini kwenda kuambia watu waimbe ili ni wasapoti katika kuimba kwao? Yani siendi kuambia watu jamani tafuteni ilmu, hii ni tauhid, hii ni shirk, hii ni sunna, hii ni bid'a, jamani mwatakana mupange durusa ilmiya hapa hivi na hivi. Tena wanaokuja kuzungumza pale ni mahurafi kwa mazungumzo yao. Sisi tulikwenda mahali fulani tukaimba samai, watu walishangaa, si khurafi huyo? Ena antum ya shabab, juzi ulikuwa wewe wajiita mtu wa sunna kwa mfano, leo enda mahali khurafi yon. Na pengine yule ataka kuimba ana shidi hizo hizo za kikhurafi za bid'a hizo, zenyewe ni bid'a zote, lakini alingania katika tasawuf na nini, na nyinyi mtakuwa mwasponsor waendelee kufanya mambo kama hayo. Na sisi tunajua kwa tukizungumza hivi wao wazidi, lakini haimaanishi tusikatazi. Sababu angalia makhurafi safari maulidi, hata idi ya kisheria hawaisherekei hivyo. Misikiti imetiwa zile taa za Christmas, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata tu mienendo ya wale waliokuwa kabla yenu, Yahudi na Nasara, mtafuata tu, na nyinyi ndio mlokusudiwa hapa. kwa sababu yale mnaoyafanya ni yale yale wanaoyafanya kufaru. Leo mpaka mti wa Christmas, happy miladun nabi, mtu amletea mwenzake mti wa Christmas katika nchi za kimagharibi. Happy birthday ya Rasulullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jamaa tengeza keki. Na nyinyi mmeona ile clip kama mwaka jana sio miaka iliyopita hivi, watu waimba happy birthday to you ya Rasulullah. Mmeona huko wakata keki. Ila hadha alhad. Sasa huyu analipi la kuambiwa ajue kuwa ile nilifanya ni batil. Madha ba'da alhaq illa adh-dhalal. Haya tumuambia kwa maneno mazuri. Sikilizeni bwana. Mwenda pabaya. Huko mnakoelekea si pazuri. Wewe kaa chini tu, usifanye ukaidi na ushindani. Kaa chini tu, fikiria tu kwa akili yako. Hivi kweli yawezekana? Kwa mfano, chukulia hivi, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mfano anaotaja mmoja katika ulama, kama sikukosea Asubuki ama nani, kuwa hadithi ya Mtume sallam ikikujilia, tasawwar kuwa Mtume sallam yuko mbele yako amesimama akwambia maneno hayo. Waweza kumfanyia ukaidi Mtume sallam? Huwezi. Sasa tutasawwar kwa mfano masahaba wangelikuwa hai leo, au Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa mfano wangelikuwa hai leo alayhi salatu wassalam. Hivi mnavyofanya hivi kweli imefanana na masahaba vile wanavyofanya? Umar ibn Khattab amekuja pale, umemwalika, kisha happy birthday to you. Vipi? Akili yako nzima? Basi hii kwa akili tu ya kuzaliwa. Turudi hapa, hawa ukiwazungumza utomaliza, mambo yao ni mengi sana, mengi sana. Wallahu almusta'an wa alayhi tukla. Na yatia uchungu zaidi vijana, nyi vijana, vijana. Wajua vijana wapenda show off wengine. Show off itaua watu. Hii show off ataka katika nashidi ile acting ikitengenezwa ile huko watu waimba, yeye awemo katika clip kwa sababu atakuwa famous. Kama unavyosema, si muhimu, wako makafiri wengi famous kweli kweli kuliko wewe, mashuhuri kila mahali, ama mjui? Si wako wachezaji mpira makafiri wajulikana kila mahali, imwasaidia nini? Akifa katika kufuri yake imwasaidia nini? Na wewe nenda kasome maisha yao, wakifika kule mwisho wao wasema nini? Wasema maneno wao wenyewe, wakubali kuwa wallahi msiwaone wako na furaha, sio nini, wanadhiki. Hao watu wanadhiki, wanadhiki katika nyoyo zao, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu ambao walikuwa mashuhuri ulimwenguni wamejiua kwa ile dhiki walikuwa nao ndani ya nyoyo zao? Wao walikuwa waona wakifika katika kuwa mashuhuri, basi ndio akifika pale akuta sasa nishafika hapa, ndio nini? Kwa sababu sio malengo ya wewe kuumbwa katika ulimwengu. Fikiria malengo yako nini kuletwa katika ulimwengu. Umeletwa kufanya ibada hapa, na ibada utaifanya vipi kwa ikiwa wewe hutaki kusoma Uislamu? Kuna mmoja anamuuliza, amefuatana na mmoja Sheikh Hizbi miaka, wallahi swali sahali, namuuliza hebu nipe faida tatu tu katika dini yako ambazo umpata za kiilmu. Wallahi sadiquni ikhwani, wala faida dhakarani, basi hata moja moja tu, nitaka faida tatu. Risala gani ya kielimu ankusomesha huyo mtu unayefuatana naye? Moja tu nitajie, moja tu, hata kama ni safha moja tu. Barua imeandikwa kwa mfano na Sheikhul Islam kwenda kwa mtu fulani, ile barua ina fawaid, ile akusomee tu moja tu risala, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, miaka mitano, miaka kumi, uko pale pale tu kameraman, risala moja hufundishwa. Basi hili halikugongi kwenye akili yako? Mbona mimi nasonga mbele kimiaka, lakini kielimu ya dini yangu sijui lolote? Tayeb, kisha mtasema wewe bwana wachukia sana hawa kwa sababu waharibu watu hawa, waharibu watu. Namna gani Mtume sallam alikuwa akifanya hivi? Hivi nani anayejifananisha na Mtume sallam katika walinganizi kwenye saha kwa uslubu huu? wa kufundisha watu na watu wafundishe, mbali na masalafi nani? Nani wengine? Niangalieni katika saha, nani wengine ambao wachukua kitabu amfundisha mtu ili aende akasomesha akaufaidishe umma? Na hata wao wakisomesha pia, subhanallah, ilmu haina baraka, waiona haina baraka. Mtu akisoma kidogo basi umuona jifurishe nini, kunani? Ndio yale shahada ya kutia masahaba motoni. Ana nini? Ana doktora. Aweza kusema kuwa kuna masahaba fulani mimi naona wanaingia motoni. Wewe ndio ingiza watu peponi na motoni baba. Wacha masahaba, hata mimi na wewe leo huwezi kumuingiza mtu peponi wala motoni. Ya nini uruke kwa masahaba wale wako juu daraja zao? Hivi sasa hivi, sasa hivi uweza kumhukumu Muislamu gani ukamwambia wewe enda motoni wewe? Ni sawa hivyo? Wewe nani? Hadha min at-ta'alli 'ala Allah wal 'iyadhu billah. Wewe ndio wampangia Allah subhanahu wa ta'ala atakavyofanya waja wake. Ah, tuendelee. Mtakuja kujua, lakini naogopa kuna wengine watachelewa kujua. Yasikitisha sana. Uje ujue lakini iwe ni too late. Watu washakwenda, feri ishavuka, wewe ndio uko. Ah, tena niliambiwa itaondoka wakati fulani. Hukwako huko wewe. Ah, tuendelee. Kuna akhi mmoja kumalizia. Tulikutana mahali hatujuani, kumbuka, lakini mfano wa hili ambalo nalizungumza hapa, katika kuzungumza tukataja masala ya durus na nini ilmia zaendelea. Wakati ule ilikuwa Masjid Ziwani na pale Sega Taufik. Sasa basi mimi nitakuja, ah, fa'al khairi, apenda khairi yani, nahsibu wallahu hasibu. Yule bwana akawa yuaja kwenye zile durus, hakosi, akaja miaka. Sasa hivi hayuko Mombasa. Nakumbuka siku moja baada ya kama miaka miwili mitatu wadhib durus tena na hirs, akanambia wallahi kila nikihudhuria darasa najuta. Kwa nini? Yaani kwani hivi kumeanza kusomeshwa hapa kuanzia lini? Naambia miaka mingi nyuma. Yaani kwa ufupi anchelewa kama miaka kumi hivi ama zaidi kuanzia zile durus zianze. Asema wallahi tumekosa ilmu nyingi sana, najuta kila nikiona kitabu nasoma namaliza najuta. Hivi huko nyuma watu wansoma nini ambao mimi ninakosa? Sasa huyu ni mtu ambaye ameikubali da'wa, akaja kwenye durus yuwasoma, ikiwa kweli ana hirsi, mtu yuwahisi kuwa amepitwa na mengi. Leo yaja mtu yuenda miaka yenda, pengine labda kuna mtu alikuwa rafiki yake yuko na yeye, huyu akachagua njia ya sunna yakabaki kwenye bid'a zake, aje kumuona ndugu yake kesho amekaa yuwasomesha watu wamesoma kisawa sawa, yeye bado yuko pale pale hairan, hajui kule anakoelekea. Hivi utahisi vipi wewe? Ndio wale ya wale wazee wetu wasema tulichezewa, ya almaul kujawiyu walmaul miwawiyu. Niwaeleza hapa madrasa ile nchuoni wenyewe wasema ile ilikuwa si madrasa, ilikuwa nchuo. Nisijui tofauti nini. Na mzee mmoja akamwambia ulikuwa pale madrasa, maana alikuwa nchuo kile. Nyinyi ndio masomo madrasa. Sisi tulisoma chuoni. Mwalimu awambia maji ya ukwaju kwa Kiarabu, asema hadha huwal ma'ul kujawiyu, haya maji ya ukwaju. Na ya miwa, hadha huwal ma'ul miwawiyu, haya maji ya miwa. Ah, sijui sasa ikiwa maji ya passion itaitwaje. Passion huyo sijui. Ah. Tayyib. Qawluhu ولا يدخر عنهم شيئا أي إذا سألوه صلى الله عليه وسلم أجابهم ولم يكتمهم شيئا. ولكوا كموليزا متوم صلى الله عليه وسلم أكي وجيب مسؤولياه ولا هكوا أكي وفيتش چوچوتي. هكوا أكي وفيتش متوم صلى الله عليه وسلم چوچوتي. وما هو على الغيب بظنين. متوم صلى الله عليه وسلم كلا ألي چوفكشيوا ألي كفكشا. Na kama kuna kitu kama alivyosema mmoja katika salaf, kuna kitu angekificha kwa mfano Mtume wa sallam, basi asingesoma aya ya suratul Ahzab, watakhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. manake mtume sana mpaka hili alilifikisha, hakulificha. Sasa sijui hizi bid'a zilikuwa ziko wapi wakati huo. Ni swali sasa laje hapa. Hizi bid'a hizi ikiwa mtume sana hakuficha chochote, kasoro maulidi kwa mfano na itima na hivi, hizi bid'a wanazifanya wao, hizo zilikuwa hazitaji hizo mpaka mje nyinyi mfahamu, sio? Hili pia ni swali la kujiuliza. Ikiwa mtume salama hakuficha chochote, si kila kitu kiko katika vitabu, kimeandikwa hadithi za mtume salama katika Bukhari, Muslim na vitabu vingine vijulikana, basi wewe soma uangalie hayo unaoyafanya, je, mtume salama aliyataja akayafundisha au la. Kuna maswali mengine ya kiakili Allah aliyokupa yaweza kuwa sababu biidhnillahi ta'ala ya kukuelekeza wewe katika haki kweli, yaweza kuelezea kuelekeza katika haki. Na hili hata kwa kufar pia, kuna kitabu kimoja kiko kwa lugha nyingi, kwa Kiarabu chaitwa hubbi lilmasih qadani ila alislam, jina kama hilo, yani mapenzi yangu kwa Isa alayhi salam yamenielekeza mimi katika Uislamu. Huyu bwana ni Mfilipino, yuko hai mpaka leo, na kitabu Mamlaka wamekichapisha kwa lugha nyingi chaganyizwa. Huyu bwana sababu ya yeye kusilimu, mimi nitamalizia hapa, asema ilikuwa ikimtatiza vipi Isa alayhi salatu wassalam ndio tuseme, yeye asema ndio my hero, sawa, yani yeye ndio mwenyewe yani, alafu asulubiwa kisha yuafa, yani wale maadui zake wamshinda, fahamu, ikawa ya mtia dhiki kama mtoto yoyote mwingine. Kwa mfano mtoto mdogo babako bwana hivi, kila mtoto babake ndio shujaa, sababu ndio wanaosema Kiingereza ndio hero wake, sio? Sasa ikawa ya msumbua kichwa chake, haiingia akilini, kwenye akili ya kuzaliwa Isa alayhi salam, yeye ndiye sisi tumchukulia na nguvu, sio? Wao mchukulia mpaka kwa yeye ni mtoto wa Mungu waliaadhu billah, na wengine wasema yeye ndiye Allah haswa waliaadhu billah. Vipi ashindwe na wale watu? Siku moja sema nikapewa kopi ya Qur'an Kiingereza, nikafikia mahali nasoma, vipi ikawa asoma suratul Nisa, akafikia katika aya wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wama qataluhu yaqina. Asema nilivyoisoma nikasema hii ndio version ninayoitaka, yani hiki kisa nataka kiwe hivi, kuwa hawakumua wala hawakumsulubu wala walifananishiwa tu, na wale wanaosema hayo wanaoyasema wana shaka tu, hawana ilmu ya hayo. Na Qur'ani sasa wama qataluhu yaqina, kwa yaqini hawakumua, hakuna shaka katika hilo. Asema ikawa ndiyo sababu ya mimi kukubali Uislamu. Sasa ikiwa huyu alikuwa kafiri mpaka kaingia katika kwa kutumia tu akili ya kuzaliwa, kuna vitu waweza kufanya biidhnillahi ta'ala kwa akili yako ya kuzaliwa ukakaa chini. Kwa mfano leo katika maulidi ukakaa ukaangalia wenzao ukaona paka ukaangalia jamaa, dini hii huwa dini hii, kurukaruka hivi na kuchezacheza, hebu ngoja, kwa mfano masahaba wangelikuwa wafanya hivi watu wangewaona vipi? Cheza mabega, cheza nini? Hii dini kweli kwa akili yako kuzaliwa wewe? Au mtu agaegae, au wale vijana wanaocheza kiwazimu wazimu, wacheza mpaka machezo mengine aibu kabisa, hii dini hii? Utakuta kwa akili yako tu ya kuzaliwa itakwambia dini ya Allah haiwezi kuwa hivi. Dini ya Allah imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapotajwa Allah watu huwa na utulivu, si hivi. Mpo eh? Anendeni mkatumie tu akili za kuzaliwa siku moja tu, hii safari ya maulidi makhurafi, na waombeni makhurafi ndugu zetu, na waombeni kila anayekwenda maulidini aangalie watu wakiteza teza, kisha akili yake imwambie hii si dini. Ikikwambia hii si dini, nenda kamsome Mtume sallam. Sisi hatukwambii utufuate sisi, aa, usitufuate sisi, sote tumfuata nani? Mtume Muhammad sallam. Sote tumfuata Mtume sallam. Kwa wewe fanya bidii vipi waweza kumfuata Mtume Muhammad sallam? Hata sisi hapa tunaosomeshana hakuna mfuasi hapa, wala hakuna kiongozi. Sote sisi tuwafundishana kuelekea wapi? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata sote Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ama mimi na wewe tuweza kupata, tuweza kukosea. Kwa kila mmoja akae chini, antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kaini, fikirieni kwa ajili ya Allah, kisha mtakuta kuwa ni lipi la sawa, lipi si la sawa. Na lile la sawa likikubainikia usilipinge ukasema ah, lakini fuata lile la sawa. Qala Allahu qala rasuluhu. Ni hadithi tutaendeleza insha Allah biidhnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.